همت سليمة بسرفي عن نسياتي كيما تقود زماني لرضياتي عبد اللي تزداد قلبي وسن بغيتيها ووجهت للعدايا بالمبرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثار إلى يوم الدين. بك جريدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنا بي نسانتي سن بروم سبحانه وتعالى جولي سي مصطفى صلى الله عليه وسلم سنتات الشيخ الحديم نو دي نوي دين زياره فاسلين ييني انديل بنين تيري بو خامني سيرين الحاج مباكي خادم الخادم مكو ديف ديماليكو سي جار جاري سيرين توبا sakkon defal ko ko son ngir yaatal njariñ bi ndax day ñepp mënu ñoo jang binu wolof buñ ko defé son nak ke muñ ta jang bu ko deglo man ta jariñ muy téré bu yaatu bo xamné buñ ko tuddé Fathul Khadim fi sirati Sheikh Ahmad Al Khadim lol moy ubbek yalla mi aji jitu ci jaar jaari Serigne Touba mu nek jooni way yo xamne day leral jaar jaari Serigne Touba daliko ci bim gane aduna ba bim laqo binde fi yalla nako yalla nangu tabarkal ko tabarka serigne bi khada lahu allah mukhtar lahu mu tambale ci bismillahir rahmanir rahim مبارك الابتداء ميمون الاقتداء عاونك يا معين وبك نستعين ماغي توب تاي جيغلو سما بروم تاكو نيان مو ديمبليما با ليما بغ دون لوكاي گرم دو تاي مبيغم تاي مبيغوم سيرين توبا خاد له الله مختار له اك مريد ييب تاي لغيام بو نانكو گيناو لولو li jinni wayla yi leral jaar jaar Serigne Touba khada lahu allah mukhtar lahu ci lamni wolof magi ñaan ku ci gis lu joyok tere magna nga bayyi lima bind ta xamne werul ta japp ca lolé magni bind magi ñaan yalla midul jeexal mu def ci barke bu nekkul ci tere magna amin bi jahil khadim buntu bi ñeek moy ñiek feñuk serigne bi l'islam da don perub jama bu ler leri loxu yi deer te yiko dawul ker keri l'islam da don perub jama bu ler leri loxu yi deer te yiko dawul ker keri ginaaw sahabatu rasulillahi l'islam ji amna yu ci feñ wallahi sallallahu wa sallama alayhi allah fi al-ali wa sahbi wa mawalahu mbolem li am gannaaw yenen bi duñ ko lim kuko xamone diko xit desu ko xam waye li am modi la jitu señ bi dunya ju lendem la ba jaaxal dun bi ndax boba kat xexa xulog werante mo fi xewon daj kap ak warante ko epp dole won ko jojja dole kenn amul ko lay fajal koy bolé ken regalul yalla khalatul yalla jappane magal ab tuba moy fulla wa minhumu ma'ir ra'a nasrani yahsibu min malaikir rahman seigne tuba da ca wax ne amna ci ñom ño xana buñ ci se ab tuba dañ ko daal jappi malaakum yalla ñi ñi tuddé serigne di sakku ay njariñ ci seeni donga fatte fa lu di ciriñ te gindi joy ñew wax ko seigne ba tuba mu ne ko delul xarma bori Touba teggin di joy ni wax ko señ ba Touba mu ne ko delul xarma bori Touba buntu bi ci top moy feñuk señ bi señ bu mag bi mi ngi feñ ama shara لانه في الشريعه برا ama shara moy 1270 ci gaday señ bu mag bi mi ngi feñ ama shara لانه في الشريعه برا wero barax lu werna lol ne ci la feñ fukelu guddi ak juroom yem na nya doñ modi guddi eltine sun mam jaara moñu andil ki tax ñu am ay dara net li kat yi ma seenen ne mbacke bawal la feñe fu mu doon ca mbacke bari na ay wote te top ak wote daana waral bo eppele ay jote melna ni barab bam gane adina legi tabax nañ ko ca mbacke ku fa dem rek man ko xam inshallah mam mor musun mam ja habiballahi muy señ mor antassali mam mor musun mam ja habiballahi moy wajuram te mam habibullahi muhammadul kabir modi wajuram mam bahram la siwe gestul ay mbiram ngone sabel moko dogal mbacke bawal mu sanche fofu waye mom togul bawal tawum bu gor te moy muhammad farima la delfa daldi dox waji degluma mam soxna jaare neñu futa toro la askano motax mu don tukloru sayyiduna ali modi mamam lolo waral sharif la moki bayam bi ci top moy walum jangam serign bu mag bi mo waral may xamle serign bu mag bi mom may ak jagle may xam xam mo waral may sante fasiyena di sadde way tay fent su ngeen ma deglo tay ma leral tuti ci sunu way ji yalla def mu jite serign bu sobe mo dalal serign bi jangal ko tuti dal di jox serign bi tafsiru mbacke ndumbe mi ni jaaye mam soxna jaara roy waayu bi yaayi tafsir da da nek bawal bu noore bu nawete jelof newon ep foore la taji danna ba fa señ bi tolle la faatu mam mor fas ko yene jalle mi señ mo rent sali jangal ko bam agal di jang xam xam yor xel mu yem mbollem ñi am ab xam xam señ bi massa genn ngir di jangi waye liwer moy mo rawon ñi jang dafa nekkon ko xeriñ reey am xel serign bi daana topplo khadi bayit ba mujjna ko legi day mokal ko yit khadima jaxati dafa don ko xeriñ ci way ak ci walu arab serign bi da bindi bay diko topplo dem ba mujj nak muné ko na legi xana ngay inima diko mokal way luñ ci genn ci amutu ci bam yagale la dal di dor di jangale dong ngay serign mam morye gën ko jappale ba mujju ñepp gëna tamum jangalem ngir yene jak leral ga ak len numéro digenté bobu ci la señ bi talif muwahibul khuddus dadi talif al jawharun nafis bi ñuy jang tam yom mokal lol ci waju jang al jawharun nafis bi ñuy jang tam yom mokal lol ci waju jang señ hafi yak señ cioro mbacke jang nañ muwahibul khuddusi mota xamine manam señ modon sel jangal na ñaari domam señ hafi ak señ cheikh cioro jangal na len muwahibul khuddus dana jangal al jahrun nafis te moy tere señ bi nga xamne señ mod san señ mi wajjal jangale ko muhammadul yadali nekkon bori njañ bir njaj la jangal na señ bi barabam maga fa njaj mom muhammad nar bobu barabam maga njaj mantex ak bayan la doon jangal señ bi daf señ bi la jang mantex ak bayan da man muhammadul yadali nekkon bori njañ jangal na señ bi barabam maga fa njaj señ basir mi nga wax ci terem lo xamne wa juko xerawlu dang ko yem lay lola moy ne sambalaw bi masna dik ci señ mam tok ca kaw am mana di sakku señ bi ñew kërëm di jangalé di nuru señ mor ci ndiyam jëfele señ bi daali tonto waaw bu génné dana ko tonto waye samba génné señ bi dal di koy xamal ak deug go xamne ni tank mënul ko deug khalaatuma bay ñi ñew ngir yalla di jang fi di dem fenen ngir yalla mune ko baxna mala jox wi naaru gor serigne bi sante sun borom mi ben bur fekk na amna ñetti nit ñum andal ñi diko top ku ne témir bu mu lebal manako nek dako amelu témir serigne bi jaylo faso ñetti témir sédélé len ñu sante lol jog dal di bur sétal matuk serigne bi ak xamam gi sétal fulay serigne bi ak dalam gi momata moy deggal na sun yaakar ci mom desu ko yaakar ñak yaakar moñu mom nañ delu wat xam lene nañ delu wat ta xam ne señ mam sanciina mbacke ka jor doga nelaw wor aduna buntu bi ci topat nak moy nelawuk señ mourane sali ha masashin atum sasin la mam mor faatu mbollem ñi bind wax nañ moy di wor guddi talata la nelaw ñu rob ko dekk la cey bisu kero ko gis ko serigne bi ne tarina mbollem alquran la muy nelaw tok ci wetam dol diko ñaan tay ba muhammad ndumbe ma silla taxaw ginaaw mu jite nit ñe ga yeppan ko gaw mo wax ca kaw serigne bamba kay fi mu ne ko mbollem ligay wax ma ngi fi di degg ko mu ne ko sa su li weye dama beggon ñu and kër lat jor mu tag la fam tagon mamor nga koy ubbi mo man lay dimbulé serigne bi sant ko ci wax jim jallal xamal koy nemam du dem ci bour yi ngir draje aduna ak patiar yi mbolo ma jaxlé lol di wax ki dof la am ñu ne deet li tax mu wax li leuf la babé lawé xalol yarkan di ca wax fam jublu tay léral mbiram ci baat yu wex man yalla la doylo mo doy ma seuk moy buru buri yep moma sak yaakaru may bindef ci mam la derlo sak beug moy xam ak jefek ak farlo man nekuma ya ragal ko yalla bind man fasuma ragal kudul ka bind lastu akhafu durra khalqin ba'dama fawwatu amri ila rabbi sama ad-durru wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudani lol moy ragaluma lori bindef gëna buma joxe sa mbir yépp yalla lor ak njariñ ci yalla bay koy di bay ko ci ko wax mbak ñul man luma soxla yalla fecc ko mo waral may soxla wa ay ndigalam momay mussel nan lay jëlé mbir diko jox kuñ bind ku ay mbiram sonal ba tax mu fënd gëna bu li jallé la ciona tambulé sëriñ bi ñak lool ci nit kuy dimbalé akhabalatid dunya ila yaqablu wa bi'atuha fazala anil kablu wa ba'dahu anni adbarat walam amil laha likawniha dar dhulam wa ba'dahu li aqbal wa inni aqbaltu lillahi wa aqamani lol moy aduna jekkon na ma degmal mo won ko gannaaw jaay ko sun bom dindi samu jeng ci mom gannaaw aduna won ma gannaaw way taxuma jeng jëm ci mom ngir nek yim nek keruk lendam gannaaw aduna degmalat ma way fekk na ma degmal yalla samay xewal dess bu faaw aduna nak nonu la baxo ko fi gis day daji ciona doga am ab gis gis sunnas borom bi yalla ne du soppiku ak gem yitam moy ndiek faaw gañiku walan tajid li sunna tabdila walan tajid li sunna tabdila moy doxalinu yalla du soppiku ko gis mu jarñu rek son na ndiek buntu bi ci top moy tambalik yar aljuma yor yor ci la sun waja taxaw ci basashin dongam ye ñepp nga ko gaw basashin moy 1302 ci gaday fahlun khiyasu masdaril muadda min dhi salasatin karad daradda alfiyatun nu malikin la sanni tere ba waya hal du tax muy jann wax ne ndigal dama dikkel lu deggu te lima nar moy fas ci yene dugg yonent bi neenama alayhi llahu salla wa sallama wa mawalahu yaral sañuñ ba ñepp xam seen borom ci hitte bay njangalam kesse mi mom rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi dars wa min haja'ib ibn abdillah salla alayhi bi salamillah baqin adaa ardahu bi lawliya ila al khiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa sanaha an bid'ah tabshiruhu khadimahu bi fasda'i amarahu salla alayhi allah fi al ali wa sahbi wa mawalahu bi ay yu'allima al muridina wa man yaqbalu minhu an nusha min ahli zaman wa annahu awsaluhu an tahliya li rabbih mubashiran bi tahliya lol moy bokna ci kimtani yonent bi sallallahu alaihi wasallam yal nako yalla doli xel mom mi nga xamne mo leral sofum ci ay waliyu yo xamne bakkar bis penc kenn ko nek ci ñom mengo na sonam ta ñogal nako bo bi da tabbi wu ci bokna ci kimtani yonent bobu nak begel gi begel khadima bi di seigne touba ci nako fasda fasda bi ma tumar may dako digal neko li la yalla def ci way siwal ko wote ko ci kaw yunus sallam moko digal ci ma xamal muridi ak kep ko nangu ak library ci wajamono yenti bobu nak may kiko agale ci yalla defal ko taxali defal ko tahliya moy moko gennel ci xolam lako ci la ci dun non lepp waye tabal ko ci lay non sol ko eler bam fess del ko xamne ni beug na li ma beug na tok fi man jeblu bayim jang luma ko sante ci ndigal mu def ko buma ko jangalo itam mu xam ko ko xamne ni am jang rek la beug na dem fenen jang ba am la beug seigne sambo job ak abdourahman daldi tok and ak ñeneen ño xamne ni ñom ñepp tok seigne sambo job sam ak seigne abdourahman seigne abdourahman lo da jublu fofu seigne dam ci bis bi la bawo mbakol xamal seigne bi ak nangom mu daldi koy nangul ca mama at la tambale yar gaaya ci xif di len xirtal ca yoonu gaaya mi sahaba ya radiyallahu anhum ñi tudd yalla tay dikkat di sonu saasu gudde ñepp taxaw ne jonnu ñam nekkalon mbacke di lol ko ak di wax lam andi ken xamuko ak yeneeni wax serigne bi daldi toxu penku mbacke daru salam ngir yenn lor yum fekke ci dasasin fa fe la modou mustafa domi serigne bi feñ na la mustafa dasis moy 1304 ci gaday gi ci wasasin waye bi lor jeexé itam mbolo mom di yok tay doli ku gem wasasin moy 1306 ci gaday gi mabit mo dal de sanche boba toba hasashi te muj ga lol ak ad mador di wasashi moy ci mujjuk hasasi di ñal benu gossasi moy atum junne ak ñett témer ak juroom 1305 ak atum junni ak ñett témer ak juroom ben moy 1306 ci gaday tambali fa tarbiya gaaye ci jubal mo melni dal ab jaxaso da ko sonal ndax ya dedul luy mëna and ak jaxaso te gaayi ñom di yok ak di jaxaso señ bi tambalé xalat fu mu aggalé li muy liggéey te yalla bur bay dimbulé bobé la fa am jang jox ko cierno man cierno mu ci xamal xam xam bu wër di yarno señ abdourahman fété wo ci alquran di jangalé nafilé guddi fu mu faran señ mbaké boso daal yon ab buntu ci mom señ bi daal di wajal gontu deggmal jolof fa fe fa mbaké bari bi isni khaliqil barayal bari lolo ngi donon ci atum bay sas bu wir waye xamuñ ñom wajalof djublom nga far bay sas moy 1312 ci gadag lañ jott moy deewut alal ak nguur di wut mbolo mu koy top di ñak diko yut serigne bi nek ci xuram ñu nek ci seeni xur diko defar tay fak ci yalla suñ xamone serigne bi xamne njub ak lu bax moy lamu djublu fum ne mbolé muri yi tambalé wuti jolof léram yu reyé ganda ñoo ñéfa jolof kèn jaarutu ci señ bu soobi ñepp señ bu soobi mi ci jul señ mbacké bu soob kèn jaarutu ci señ bu soobi ñepp daw wuti señ ba kèn du gessuy depp mbolo mi gaw ko du ko té muy jangalé ku ñew mu wax la luy ñariñ tay dimbalé di leen xamal la di mbiram yum laq yo xamne ni yafus mënul ko yaq di len xamal ne yalla moko jital muy wër way bo xamne duñ ko jotal nasa ali wala yasa minni yansa'u wa innani bihi himan wa mafsa'u lol moy yalla joxna ma lundun nangoti ta defna ma may wër way tay laq way xamna lenen lu ken gesul ci téré xamna lenen lu ken gesul ci téré dema leggeyal rombuna ay foré hafiztu ma asina an ad-dafatir fala takun an khidmati bi fatiri lay deug deug ak murid moy bayyi say aada top sa serigne do tayi sa so jamaate ben bes ci aada te agugo motan nga bayyi aada haddul iradati bi khawli sada tarkul muridi ma alayhi al-aada thumma ruju'uhu ila al-mu'tadi khadla wusuli kalirtidali murid bu deug warta beug dar ludul ngeureum warul di sakku dar idil muridu la yurid abada ghayra yudar rahman haythu khasada malay murid ñantale deg lol wile way may walafal waye serigne be mana way sopup serigne deggu ci topi ndigalam te doko di ngal mukk sakul njarñam bayil bu yer saktan topuk tanam lolay waral nga am ci mom ab dencam صفات صادق المريد باختصار أربعة نظمتها خوف اغترار الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد روى ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات di len xamal ne ep serigne du wote ak sunna ndax wote waral ay jote fa shaykh la yukhalifu al mushaffa'a famanha amra al murabbin tafa'a mbolen li serigne bi nek mbake bari non yaangi set buntu ba man fa jare ñi nekalon tubab yi mbake bari di radio kat di gestu tay xibaari ño tambala jaxse serigne beek tubab ndem mënuñu toxal ko ci wax ak nap ay nap moy anaxan ne de nu rok shaykhu umar fouti yutal ak maba ak ahmadu shaykhu senegal tubab yi yonne walu señ bi dikul ñak ñewum nga melni far luy deggal te señ bi mom lepp ndigal lay don juwir lu bayyi ko fa mustafa moy mel neur sallallahu wa sallama alayhi allah في الآل والصحب وموالاه لما ورد طباب يدال دي يوني نيو جيل سيسن بي فك مامد يوني كم يوني ماي مانشور ني إبرا فاتي ندخو متاو دو أملو ني سياتاتي جوكو بطاخل بي بيرل اك جبلوم ديلن خامل بوريال موديك جبلوم نيكول دي خجو أدناك سيني بروم كوه لدو اللول كمام دوب أنلو waye bamuy joxe bata xel ba borom ndar fek mom mu yonni won ñoñam ci mom man ci del ci wax ko señ bi fek ma nga taxaw fasam wa dañ ko tak nañu bamuy tambali ab xibaaram señ bi dokko wax ko ab xibaaram ne ko la xaw bañ fi joge ba legi amul lu reer ma ci ba fi nga toge ne ko njabot ga ngogo denk na len bur yalla ak yow yalla bur moy sam len fek na jot na ndigalal dem wuy yi yenen bi moko wax mu xeyte wuy defal ko ki ray digam ak say say ak jep lor ba regalul tubab yi waja'al al muhtar sallallahu alayhi fil ali wa mawalahu lahu hijaban mani'an min ad darar thumma lahu khalam shi la tahsha al gharar bi ci top moy tundu jewal kharajtu yawm as sabti thamina ashar لخدمة المختار في شهر صفر فك فنك جروم يطوب نت دبغاو أمننا يطوب نينت ويرو صفر لغيس طباب يجاول يرخي المدل كو غيس كو خمن خيخل سرين بنك نن خمن مو نانتو كي بي لولا ورال مسانت لول تي جين بي سرين بنك نن خمن مو نانتو كي بي lolo waral mu santolol ci genn bi ndax da beggon mbolim nitagn ni tabbi aljana don yit dewrina li yonen bi ndax da beggon mbollem nit ak ñi tabbi aljana doon yit jeewriñu li yonen bi sallallahu wa sallama alayhi allah fil ali wa sahbi wa mawalahu beggon itam lo xamne rawna xel yi ci yalla bur bi may mbollem may sabab ghaibati anna allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi jeewal lu julle takusan fanan fa ba mu gis ak jaraaf je neena ñaan fa neena kero jang na bismillah limu juroom fuk yu wer wallahi muy bismillahir rahmanir rahim bam ag neena kero jang na bismillah limu juroom fuk yu wer wallahi wa ba'da ma laqul ladina kharaju li darihi wa fi sudur haraju saru ma'an nahwa alwazir musra'in wa inda waqti al'asr sallu khashi'in wa ba'da ma laqa hudhalika alwazir wa hawlahu aljaysh wa fihim may yazur wajjaha wajhahu ila allahi alkarim duna alwazir liyanala ma yuru mu basmilan 50 data darra'i liman mata yakbid aduwan yusra'i wa kharaja alwazir musri'an ila hajatihi wa ba'da thamma dha ila serigne omar ñaan gis na señ bi ca kérok siyar ko am fulum xelam dul mëna fokk serigne omar ñaan gis na señ bi ca kérok siyar ko am fulum xelam dul mëna fokk ba mu xeyé fajar la deggmal kokki yando fa tambuli bayit yu tek muy bayiti asma wa badri bisub diber bañu fa julé deggmal fala buñ fa julé ge bisub diber bañu fa julé deggmal luga tawam bay ris serigne bay rambal faso serigne bi jitu sen fas ye di wey ñu na ko xaar ñu mune len gën leena way ñu yendi len ngeen yah ba man miñ yonne di jitu len war nañu leena genné laata fajar di jot ñu ag lugalo altina jojja leer yu reey yey gëndalo altina jojje ba mu julle takusan lawar sahar di wuti ndar tay gëna ñaan jantu sool mu ag ndar di sant bur yalla mi amal lu nekki fent jantu sool mu ag ndar di sant bur yalla mi amal lu nekki fent nafa li ghayri allah hablu findari bi ahli badrin al usud kadri amna fa wer ak tukki fan ñuy gëstu ci ay mbiram mbalem tubab yey leñtu ni wax ne nañ ko ray mu man ñoo noppal ñaa nañ ko tej ni wax ne nañ ko dandal manam genné ñu mujju depp wax ne nañ ko genné fo xamné ni du mëna am kum yonni waye itam loolu du ñak ab sabab buñ mëna jaar bo xamné ni matna sabab loola waral ñu ma sé wo sëriñ yi ngir siñu lay leen wax ju deggal fen yi loola waral ñu ma sé wo sëriñ yi ngir siñu lo leen wax ju deggal fen yi woran kérok limu juroom ñetti fukk ak ñetti ci sëriñ yu kenn dul yok ngir ñu deggal ay baat yu doonul degg yo xamni ni ëpp nu sax di degg ngir ñu deggal ay baat yu doonul degg yo xamni ni ëpp nu sax di degg señ kokki lañ jital mu daldi lank ñu tek ci señ mak mu daldi lank ñu tek ci señ balla mu daldi gantu ñu san leen gaynde ya def leen xont señ kokki mim jëk tuddu may ahmadu aminu te yalla jog señ mak mi ci tek may señ mak ibrahim khali señ mak ibrahim khali mi señ musa ka di tuddu manan ayna señ mak ibrahim khali ñoko ne ci sta mo rawon kuy khali ahmadu amina te ñoko sank muy ahmadu amina señ balla mi tek may señ balla ciokke jog ñett ñoñu ñom lañu jëk señ la ñu gant ñu dal leen di xonte gaynde ñu tek ci señ touba mu bind fofé lo xamne ni yengal naga ya fofé ndax lu wallahu ahad la bind man duma moy ngir ben jam buñ bind akaramani bi khul wallahu ahad rabbi walam yakul lahu kufan ahad ñu daldi sanni señ bi kafu gaynde ya ñu ne narim rawen bi lolay fi ndey ñu daldi sanni señ bi kafu gaynde ya ñu ne narim rawam gi lolay fi ndey lay lola moy musaragal mel ni mindef bur yalla mo reey ci beutam du ay bindef hada wa innal yawma ya wahhab ghayraka fi darin la ahab te yalla bor ko ko ragal doto ragal lo yeso mom mepp mi def dalay ragal wa haythuma takhaf ilahaka al ahad ya khafka min khawfika hu kullu ahad babe la gaaya tambale khalat mu dem fo xamni ni ken duko gis ken duko xam wa adkhala al ilah fi khulubi man tasabbabu fi naqlihi daka zaman ikhrajahu ila al bilad an na'iyah wa nal fiha aw qasam isariya fofé la motlé beuy yam tambuli won kokki top ko beugën ko agalé asmaul badrin fofé la koy agalé fofé la motlé beuy yam tambuli won kokki top ko beugën ko agalé ñu bax ñewon jambur ñewon nañ sétti serigne bi ndar ngir lay bi rek di lacc serigne bi wax len sa borom mo ëpp yermandé fuf ci yeen té mom la top serigne bi dal di juk ci wéru gam ci alchimis jey sesin ak jam moy 1313 ar gun ak ñettemere fuk ñatt nafa li ghayri llahu fin dakaru kullu atan li jarrahu al makkaru kero serigne bi ba mu agge ne dogul ko rang ba fam dalon ñu wax ko ne dikkel ba mu ñewé ñu dal di koy yobbu ci neek bo xamne ni lor jaawaral kenn du fa tok khatam ga ak tangam ga ak loram je ken etnu lolé kudul jëmum je fala fanan mën ta sujjot di julli jang fa ñaari sar baler yi jolli muy baqara ak ali imran mu tambalé julli ci yonnen diko ñaan serigne bi ne sa so xalaté mi panan lamuy xalat moy jeli jasi xexé waye yonnen bi taxna doto xexé idha dakartu dhalika almabita وذلك الأمير والثبوت طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن تبعني الماحي بمخي أجم ركي غم بس بكو تنبلي لجوغ نيوم دوغو چا غالغ غالغ يندو ففنان سيخ إبرافال نيو نكروك دي ساكو نيان تموي مريد بوحن نبي أمنو نقر ويندو المثال ومتلول تيغن تر سرين بي تاقو كو مدل لفم نيوان سيرين بي داس تيغال گا موم كيباكي نون وقالت السفينه الممتلئه قيلوله مع المبيت بالفئه وجاءه في فلكه المشحون مريده ايفه ممحون ووعد المريد ثم رجع الى الجزيره بقلب وجع تيغال گا نه لا خامني مودي جيوري نول يونن بي دونت نون ي نيوم كين خمول علمن الرحمن في السفينه bi annani khadimu dil madina du sek ñew na fa kérok di sakku ay wax ci mom muneko mukk mukk wa katabal qasidatal maqbula li dhik ma yuri bihi sabila alhamdina ahmad khawshi